Poznamy laureatów w kategoriach Trener Roku, Wydarzenie e-sportowe Roku, Sportowiec Roku. Przyznana zostanie również specjalna nagroda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy 10 lutego podczas specjalnego wydania audycji Kronika Sportowa na antenie programu pierwszego. Więcej szczegółów i lista nominowanych na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio 24.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego jest Ministerstwo Sportu. Sponsorem audycji i Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 lutego, minuta po 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis. Pojutrze opóźniona dostawa szczepionek Moderny będzie też mniejsza niż deklarowano. Z władzami Chin rozmawiają liderzy krajów Europy Środkowej. Za chwilę relacja. Trudną sytuację kierowców busów zajmujących się międzynarodowym przewozem osób opisują reporterzy portalu Polskiego Radia. W czwartek ma dotrzeć do Polski opóźniona i zmniejszona dostawa kolejnej partii szczepionek firmy Moderna, poinformował o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak zaznaczył, dostaniemy o 20 tysięcy dawek mniej niż deklarował amerykański koncern. Ostatnia dostawa do Moderny, która miała dojechać do Polski 8 lutego, dojedzie 11 lutego. Będzie niestety mniejsza o około 20 tysięcy szczepionek. To znaczy będzie liczyła nie około 100 tysięcy, a około 80 tysięcy dawek. Bardzo nam jest przykro, że te zmiany w czasie dostaw, w wielkości dostaw przekładają się na pracę punktów szczepień czy na terminy wizyt seniorów, którzy w tej chwili się właśnie szczepią. Wczoraj do Polski dotarła kolejna dostawa firmy Pfizer i BioNTech, 320 tysięcy szczepionek. W tym tygodniu spodziewany jest jeszcze transport firmy AstraZeneca. Do tej pory w Polsce zaszczepiono 1 650 000 osób, a już za pół godziny resort zdrowia poda najnowszy bilans pandemii koronawirusa. Przywódcy krajów Europy Środkowej rozmawiają z władzami Chin. O 9 naszego czasu miał rozpocząć się wideo szczyt w formule 17+1. To regularne spotkania polityków poświęcone współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej. Więcej na ten temat wie Wojciech Cegielski. Powiedz Wojtku, czego dotyczą dzisiejsze rozmowy? Te rozmowy to przede wszystkim właśnie dyskusja na temat pandemii koronawirusa, bo o czym innym przywódcy mogliby w tej chwili rozmawiać, jeśli chodzi o te najważniejsze sprawy. Oczywiście pandemia koronawirusa i Chiny to jest temat drażliwy, bo wiemy o tym, że trwa w tej chwili badanie naukowców ze Światowej Organizacji Zdrowia w mieście Wuhan, chińskim mieście, gdzie koronawirus pojawił się po raz pierwszy. No i cały czas rozważana jest kwestia tego, na ile Chiny dobrze, a na ile źle, albo zbyt późno zareagowały z informacjami na temat SARS-CoV-2, co mogło przyczynić się do większej liczby ofiar, czyli w ogóle większego zasięgu epidemii, która potem przerodziła się w pandemię. Polskie władze, które są reprezentowane na tym dzisiejszym wideoszczycie przez prezydenta Andrzeja Dudę, zapowiadają, że w czasie tych rozmów będą opowiadać się za pragmatyczną współpracą z Chinami, mimo właśnie tych kontrowersji, bo jak mówili choćby polscy dyplomaci dzisiaj rano w Polskim Radiu, trzeba współpracować, bo trzeba szukać wspólnych metod, choćby rozwiązywania właśnie kwestii pandemii koronawirusa, a Chiny są tutaj kluczowe, bo to właśnie tam pojawił się ten wirus. Gospodarzem tego wideoszczytu jest chiński przywódca Xi Jinping. Jest on organizowany, tenże szczyt, z udziałem głów państwa, ale kraje bałtyckie, które dość sceptycznie podchodzą do współpracy z Pekinem w ramach tej grupy 17+1, mają być reprezentowane przez urzędników niższego szczebla. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Trzy osoby zginęły w pożarze w Międzychodzie w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przed 6 rano w domu wielorodzinnym przy ulicy Strzeleckiej zapaliła się sadza w kominie. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, ogień wydobywał się z klatki schodowej, mówi Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Udało się ewakuować 9 mieszkańcom jeszcze przed przybyciem strażaków i to byli mieszkańcy tej dolnej części budynku wielorodzinnego. Dostaliśmy informację o tym, że szukamy i że brakuje trzech osób z górnego mieszkania. Strażakom udało się dotrzeć po kilkunastu minutach do tych osób. Są trzy osoby, rodzina, rodzice i syn. Niestety u wszystkich trzech osób lekarz stwierdził zgon. Przyczyny pożaru badać będzie prokurator. Nienormowany czas pracy i skrajne przemęczenie. Skarżą się na nie kierowcy busów zajmujący się międzynarodowym przewozem osób. Ich sytuację opisuje portal polskieradio24.pl. Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówi, że nie ma możliwości sprawdzenia w czasie kontroli drogowej, jak długo kierowca prowadzi busa i czy jest przemęczony. Można oczywiście mówić o badaniu stanu trzeźwości. Zadanie policjanta na miejscu jest ustalenie, kto tym samochodem się przemieszcza. My też w tej chwili dokumentów w postaci nawet uprawnień kierującego, jeżeli jest to Polak, też nie wymagamy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, no to wtedy mamy prawo zarówno postępowanie mandatowe wdrożyć, jak i skierować sprawę do sądu, czy też do sanepidu. Rzeczniczka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Monika Niżniek dodaje, że stosowanie tachografów nie jest obowiązkowe. W obecnym stanie prawnym wykonywanie czy to transportu drogowego rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowicie do 3,5 tony, czy wykonywanie przewozu osób pojazdami przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób, nie wymaga stosowania urządzeń rejestrujących typu tachograf, czyli urządzeń, które rejestrują aktywność kierowcy, jak m.in. okresy jego jazdy, przerwy czy odpoczynki, a więc przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku. Cały reportaż jest dostępny na polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, gdzie niegdzie popruszy śnieg, mocniej popada zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Najchłodniej w rejonie Olsztyna i Białegostoku, minus 8 stopni, poza tym od 6 do 7 stopni poniżej zera. Najcieplej w Rzeszowie, tylko minus 2. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowe słuchawki Huawei z redukcją szumów za jedyne 269 zł. Taniej o 30%. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to tym razem spojrzymy nie na termometr, a na zegarek. 8,5 minuty po godzinie 10. Trójkowo, rokowo. No a pogoda taka, że nic, tylko słuchać radia. Witamy Państwa bardzo ciepło. But all the praying just ain't helping at all. 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body lying cold in the gutter. Listen to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all, but I think you're moving too fast. Little Precious has a natural obsession for temptation, but he just can't see. She gives him love and that his body can't handle. Jakiegoś czasu mam wrażenie, że formacja Dead Cup for Curie bardziej wydaje epki niż płyty długogrające, ale dobrze, bo te epki na pewno zasługują na uwagę. Georgia, wydana w grudniu 2020 roku, a na niej pięć utworów innych wykonawców, których podjęli się panowie z Dead Cup for Cutie. Epka zatytułowana Georgia, tak jak powiedziałem, nagrana w zaciszu domowym, no i zagrana w słusznym, charytatywnym celu. Tutaj Waterfalls, TLC, wiadomo, można było poznać od razu. Państwo piszą, że już są w gotowości, my również. Michał Jakubik przy konsolecie, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Będziemy w trójkowo-rokowo do samej godziny 11. No dobrze, no to kogo teraz przywołać do odpowiedzi? Może Neil Young. Bardzo proszę. Panie Neil, no to co pan nam dzisiaj zaśpiewa? Thank you. breaks between shows for this singing girl. A dream of pictures I run in the night. You see us together chasing the moonlight, my singing girl. We wtorkowych wydaniach audycji trójkowo-rokowo najczęściej słuchamy piosenek tych, które znamy i tych, które bardzo lubimy. Data na płytach często jest różna, no bo Dead Cup for Curie 2020, a tutaj Neil Young, bardzo proszę, 51 lat wcześniej. Cinnamon Girl. 17,5 minuty po godzinie 10. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę bardzo, jeżeli państwo mają ochotę na zimową korespondencję, no to ja jak najbardziej zajrzę do skrzynki, jeżeli coś się ukaże. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Lots of A propos korespondencji mailowej, no to ostatnio jeden ze słuchaczy przysłał mi zdjęcie zrobione własnoręcznie i to było metr, może dwa metry od Scotta Wielanda podczas koncertu w Londynie. I taka mnie zazdrość ogarnęła, że chyba dzisiaj z tej zazdrości Stone Temple Pilots w trójkowo-rokowo, no bo w sumie też słuchamy piosenek, które bardzo lubimy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,5 minuty po godzinie 10. Drodzy słuchacze, nie mogłem się doczekać tego momentu i powiem to zupełnie szczerze, kiedy będę mógł powiedzieć do trójkowego mikrofonu, oto jest nowy album Foo Fighters zatytułowany Medicine at Midnight. I've been waiting. I od razu na pierwszy ogień, dosłownie, Making a Fire. Tak rozpoczyna się 10. studyjny krążek amerykańskiej supergrupy Foo Fighters. Płyta została nagrana jeszcze wcześniej, przed pandemią, ale premiera albumu nieco się przedłużyła przez wirusa, który szaleje na świecie, ale mamy przepiękna, kolorowa okładka i niesamowita zawartość. Ja od dnia premiery, drodzy słuchacze, czyli od piątku, przesłuchałem album może 12, może 13 razy. No i śmiało mogę powiedzieć, że tradycyjnie już zauroczony jestem tym, co weterani mainstreamowego rocka na tym 30-kilkuminutowym albumie zawarli. I mam też nadzieję, że wśród Państwa dzisiaj są tacy, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą płytą i słyszą ją w tym momencie pierwszy raz, dlatego z wielką przyjemnością utwór tytułowy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Piszą Państwo o tym, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pizzy, ale nie. I tak sobie to teraz wymyśliłem w trójkowo-rokowo dzisiaj. Międzynarodowy Dzień nowej płyty Foo Fighters, Medicine at Midnight. Album nagrany przy pomocy najnowszych technologii. Inna jest brzmieniowo, bardziej elektroniczna jest ta płyta. Pojawiają się lupy perkusyjne, co się nigdy formacji Foo Fighters nie zdarzyło, ale wykorzystane zostało to dlatego, że tak jak sami twierdzą, chcieli sprawdzić coś nowego, nagrać inaczej ten album i to słychać. Prawie całość materiału napisał Dave Grohl, to nie jest chyba nowością, jeżeli chodzi o ten zespół i płyty nagrywane przez niego właśnie. Wszystkie główne wokale też nagrał Grohl i wykonał wszystkie wokalne partie. W chórach czasami pojawiają się kobiety na tym albumie, jeżeli przyłożymy dobrze ucho. I taka myśl mi przyszła do głowy podczas słuchania i podczas przygotowywania tej audycji, że Foo Fighters może sobie robić teraz co chce i nagrywać jak chce, może pisać piosenki, jakie się grupie podoba, ale i tak przecież będzie wszystko dobrze. Czytałem sobie oczywiście z ciekawości, co niektórzy piszą na temat tego wydawnictwa i spotkałem się z opinią, że to taki album, którego posłuchamy, odłożymy na półkę i nie będziemy do niego wracać. A ja wręcz przeciwnie, może na półkę go odłożę obok każdej innej płyty Foo Fighters, którą mam, ale na pewno będę wracał do tego wydawnictwa, bo mam słabość do Dave'a Grohla i jego ekipy i państwo też mają słabość. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl czytam w mailu. No wiadomo, nie czekaliśmy na ostrą, rockową płytę z alternatywnym pazurem, a na słodkie amerykańskie piosenki, bo do tego nas panowie przyzwyczaili. No i taki album mamy, Medicine at Midnight. No i bardzo miło, że dzisiaj w trójkowo-rockowo pierwszy raz państwo słuchają tego wydawnictwa. 23 minuty do 11:00 uciekamy ze Stanów Zjednoczonych sprawdzić, co tam w Wielkiej Brytanii. Jak najbardziej trójkowo i jak najbardziej rockowo. Formacja Kasabian z Leicester. Ciekawe, po cichu liczę, że może też niedługo ukaże się jakaś płyta. No to jeszcze garść dźwięków z Manchesteru. Join hands, we'll make a war. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 10 do 11 audycja trójkowo-rokowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Stone Roses w dzisiejszym wtorkowym wydaniu. A teraz pora na muzykę filmową, to znaczy kreskówkową. Zrobiła cały skandal, dwuosobowa banda. Co się dzieje, skąd ten krzyk? Był księżyc, nagle znikł. Pod stępką go zabrali, do worka wpakowali. Stąd nie byle jaka, kosmiczna grozi draka, draka! Co się dzieje, skąd ten krzyk? Był księżyc, nagle znikł. Rok 1986, Lady Punk, płyta nagrana na pokolenia i płyta, która inspiruje artystów tworzących dzisiaj.